pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Samolot z Polakami ewakuowanymi z Izraela ma niebawem lądować w Warszawie. Władze Iranu rozważają zamknięcie cieśniny Ormus, to może wpłynąć na ceny ropy. Ponad 1,5 miliona ton amunicji leży na dnie Mórz Bałtyckiego i Północnego. Dziś lądują w Warszawie dwa samoloty z Polakami ewakuowanymi z pomocą Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Izraela i Iranu. Nie jest wykluczone, że będzie kolejny. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński poinformował, że decyzja w tej sprawie zapadnie po naradzie w resorcie. Jutro odbędzie się kolejne posiedzenie zespołu, który oceni obecny stan ewakuacji, wskaże rekomendacje na przyszłość. Wojskowy samolot z 65 osobami na pokładzie ewakuowanymi z Izraela ma lądować lada chwila. W odpowiedzi na ataki Izraela władze Iranu rozważają zamknięcie cieśniny Ormus. Tą drogą transportowana jest około 20% dziennego światowego zapotrzebowania na ropę. Cieśnina Ormus leży na szlaku wiodącym z Zatoki Perskiej do Morza Arabskiego. To jedyna trasa, którą z Zatoki mogą przepływać transporty ropy naftowej. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Jakub Katulski mówi, że zamknięcie cieśniny uderzy szczególnie w dostawy do Europy. Większość tej ropy akurat przez tę cieśninę przepływa w kierunku Europy, więc my to odczujemy najbardziej. Natomiast to, co jest istotne do rozważenia, to czy rzeczywiście Iran ma możliwość trwałego zablokowania tej cieśniny, bo wiele wskazuje na to, że mogą ją co najwyżej częściowo zasłonić, być może zaminować, być może utrudniać transport morski ropy czy też gazu skroplonego długoterminowo, natomiast nie zamknąć całkowicie na dłuższy czas niż kilka godzin lub kilka dni. Zdaniem Jakuba Katulskiego to może być rodzaj wywarcia presji na Stany Zjednoczone, żeby naciskały na Izrael w celu zakończenia działań wojennych, albo rodzaj dźwigni w negocjacjach z Amerykanami na temat programu nuklearnego. Pojawiają się doniesienia, że strony mają powrócić do rozmów. Ponad 1,5 miliona ton amunicji leży na dnie Mórz Bałtyckiego i Północnego i coraz bardziej zagraża ludziom i środowisku, twierdzą eksperci, którzy zjechali do niemieckiej Kilonii. Specjaliści rozmawiają o technicznych możliwościach ograniczenia zagrożeń. Skryta w morskich wodach amunicja pochodzi głównie z II wojny światowej. 80 lat po jej zakończeniu rdzewienie bomb, torped i pocisków prowadzi do uwalniania substancji chemicznych. Praktycznie wszystkie próbki wody wskazują obecność związków groźnych dla ekosystemu, w tym dla człowieka. Międzynarodowe Forum w Kilonii dotyczy nie tylko skali i powodów zagrożeń, ale też możliwości ich usuwania. W portowym mieście prezentowane są urządzenia i techniczne metody wydobywania oraz neutralizowania amunicji. Do działania potrzebne są polityczne decyzje. Niemcy mają zarezerwowane na usuwanie tego zagrożenia 100 milionów euro, ale strategie są ustalane również dla innych niż Morza Północne i Bałtyckie regionów. W Niemczech są obecnie przedstawiciele Ministerstwa Obrony Ukrainy, bo na terenie tego kraju instalowanie min, porzucanie broni, uszkadzanie uzbrojenia wroga sprawia, że oprócz bieżącego zagrożenia dla ludności rośnie też inne, na przyszłość. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Jutro w Poznaniu rozpoczyna się wyjątkowe, bo 35. jubileuszowy Festiwal Malta. Przez 9 dni w stolicy Wielkopolski zaplanowano 111 wydarzeń, w różnych przestrzeniach miasta wystąpi ponad 500 artystów i artystek. Spektakle odbędą się w 18 lokalizacjach. Będą to ulice, place i miejskie zaułki, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agata Kołacz. Malta Festival to otwarcie lata. To otwarcie lata, które otwiera nas na nowe możliwości i na nowe olśnienia, doznania i widzenie świata szerzej, z większą pulą koloru. Widać to na ulicach, widać to dzięki programowi, który właśnie tą letnią porą możemy organizować w przestrzeniach publicznych Poznania, bo to DNA Malty, spotkanie w przestrzeni publicznej z teatrem, z muzyką, ale przede wszystkim ze sobą w tym nowym kontekście. Maltę zainauguruje o 15 w piątek spektakl Otwarte Linie. Widowisko rozegra się na 200-metrowej linie rozpiętej nad Placem Wolności. Publiczność odegra w wydarzeniu aktywną rolę. To ona będzie przytrzymywać linę, po której będzie przechodziła artystka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie na zachodzie, a na wschodzie pochmurno i może padać deszcz. 17 stopni na wybrzeżu, wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich, 22 w centrum, 24 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknie? Miss. A wróć? Come back.

All I'd Ever Know. To jest nagranie, które wprawdzie nie pojawi się na pewno na tegorocznej nowej muzyce, bo i Amaria też się tutaj nie pojawi, no ale to jest taka nowość, po którą warto jest sięgnąć, zwłaszcza, że sporo muzyki elektronicznej było w godzinie pierwszej, no to na początek coś nieco innego. Ale teraz już do line-upu festiwalowego powracamy. Joy Orbison, między innymi on też na nowej muzyce w tym roku się pojawi i zagra. Między innymi mam nadzieję to nagranie. And Mickey gave it to me. He said, give this to your dad, because he likes a bit of pudding. He said, stick that in your garden bottle. So I said, what happens if we get caught by customs? He said, just tell him it's holy water, because people from Ireland bring holy water back. So I said, what about if they drink it? He said, and it turns out, he said, tell them it's a miracle then. But they do believe in all that. I mean, there's another little treat by Macy's, isn't there? But Jim's house, it's part of a fairy loop within Ireland. If I lived there, I'd probably be going there and leaving things for them. I would. Yeah. I would. I'd go down there. It was just so fascinating. Yeah. But look at what's that place, the little church thing that where Maisie lives across the road. We were going around all the things there. Yeah. What was that? Holy Well. Yeah. He took that water, said, put it in my feet, make my feet better. My chyba z takimi ładnymi akcentami brytyjskimi nie będziemy mówić, ale może good evening. Good evening. Gosiu. Gosia Jakubowska jest ze mną, bo jesteśmy razem w Katowicach. Trwa festiwal Nowa Muzyka. Na początek muszę ci powiedzieć, Gosiu, że tak, w ogóle to wszystko jest festiwal dla mnie nostalgii, ponieważ w ubiegłym roku, jak pojawiliśmy się po raz pierwszy w Katowicach właśnie na Nowej Muzyce, no to wkroczyliśmy do hotelu i meldowaliśmy się w hotelu takiej bardzo miłej pani, która nas przywitała i nas pokierowała wszędzie, gdzie potrzebowaliśmy iść. No i w tym roku z kolei, jak wróciliśmy do Katowic, no to pierwsza osoba, którą spotkałem właśnie była to ta sama pani w tym samym hotelu, więc od razu już miłe przywitanie. No i oczywiście też nostalgicznie bardzo spoglądam na te audycje, które wspólnie robimy, no bo w zeszłym roku też na Nowej Muzyce razem opowiadaliśmy o tym, co działo się w ramach festiwalu. No i opowiadaliśmy o koncertach przede wszystkim, no bo to jest podstawowy nasz temat i chyba dzisiaj o niczym innym jak o koncertach nie będziemy rozmawiać, no bo one dzisiaj się rozpoczynają wprawdzie, ale tak naprawdę jutro pełną parą ten pierwszy dzień festiwalowy, podczas którego wszystkie możliwe koncerty już się odbędą. Gosia Jakubowska, przypomnę, bo bardzo długi wstęp mi się przydarzył, ale powiedz dobrze. Mi, bo mówiłaś, że Joy Orbison ci w duszy gra. Tak, to prawda, ale on akurat wystąpi 21 czerwca, natomiast co jutro, na co ja najbardziej czekam, to Brassers, czyli jest to już polski zespół, 9-osobowy zespół dokładnie z Warszawy, których mieliśmy szansę zobaczyć już na jednym festiwalu w tym sezonie, a mianowicie w ramach Next Fest w Poznaniu. Oni akurat będą mieli bardzo uroczy koncert, podejrzewam, bo jeżeli pogoda dopisze, to będzie to możliwość wysłuchania tych bardzo przyjemnej elektroniczno-jazzowej muzyki przy zachodzie słońca. Chwilę później na tej samej scenie wystąpi Astma i tutaj pragnę zauważyć, że każdy koncert Astmy jest zupełnie inny i on to podkreślał też w mojej autorskiej audycji N3, że jednak miejsce, w którym gra, bardzo mocno na niego wpływa, więc jestem bardzo ciekawa, jak wpłynie na niego atmosfera właśnie festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach i jaki koncert tym razem nam zaprezentuje. Wiadomo, wspominany już dzisiaj przez ciebie TV on the Radio, to również jutro na scenie Metropolii GZM, czyli jednej z głównych scen tego festiwalu, który odbywa się w bardzo komfortowych warunkach, bo w klimatyzowanej sali, a zapowiada się pogoda naprawdę piękna, a przy okazji bardzo gorąca. Marysia Osu to także artystka, na której koncertu wypatruje z wielką niecierpliwością, ponieważ zagra właśnie w Nospr, w którym obecnie się znajdujemy. Marysia Osu to artystka, która postanowiła połączyć elektronikę z myślą o świadomości i nieświadomości, o takich stanach naszych, więc jeżeli gra na harfie, łączy to z elektroniką i muzyką klasyczną, to zapowiada się naprawdę jutro festiwalowy wspaniały dzień. Jutro i nie tylko jutro, bo oczywiście jesteśmy tutaj do niedzieli, no i audycje będziemy Państwu proponować na antenie Trójki. Będą się odbywały audycje festiwalowe. To jest pierwsza z audycji, czyli rotacja, no ale jutro kontynuujemy. Będą obie listy z terenu festiwalu, czyli pierwsza Trójka i lista osobista Michał Grabek-Grabkowski i Piotr Metz, a w sobotę po tygodniku, parę godzin po tygodniku muzycznym, który zaproponuje Państwu Jacek Kawryluk, pojawi się, no właśnie ona, cała na biało w audycji Jędrze. Albo na srebrno. Albo na srebrno, to już od Ciebie zależy. Tak, tak, planuję gości. Mam nadzieję, że uda mi się złapać z Natalią Zamilską, a także z Automatem i porozmawiać, jak oni się odnajdują przy 20-leciu festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale także i porozmawiać, jaka kondycja jest naszej dzisiaj sceny tej elektronicznej versus jest? Tej zachodniej. No właśnie, mam nadzieję, że się tego dowiem właśnie od nich, bo myślę, że radzimy sobie, jeżeli chodzi o muzykę klubową, elektroniczną, całkiem, całkiem nieźle. Też tak myślę i będziemy starać się tego dowieść w naszych audycjach i relacjach, które też w mediach społecznościowych Trójki się będą pojawiały, więc tam również odsyłamy. Ania Lalka jest tutaj na posterunku, nagrywa, rozmawia, biega między koncertami, więc tak jak to zwykle bywa na naszych mediach społecznościowych, będzie można te koncerty, ich fragmenty oczywiście usłyszeć. Może mi się ją uda wyciągnąć teraz z jednego koncertu, żeby opowiedziała o swoich faworytach. No właśnie, w tej godzinie jeszcze Ania i Michał Margański. Mam nadzieję, że się uda ich wyciągnąć, odciągnąć od tych dźwięków z Nospru. No to dziękuję Ci bardzo w takim razie. Już nie zatrzymuję dłużej. Gosia Jakubowska. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w sobotę. I Fisze Madę Tworzywa, prosimy. Masuj moją ciężką głowę, masuj, proszę mój wielki napuchnięty łeb. Ja rozpłynę się tutaj na kanapie, jestem lepki jak na muchy lep, więc kleję się do ciebie, wystarczy wino, chleb. Proszę podaj wodę, wodę czystą jak łza. Jak co? Jak łza. By przepukać to co w środku lekko naruszone, bije więc do samego dna. Zostaliśmy sami, sami ty i ja. Między nami wisi T-A-J-E-M-N-I-C-A. Nie jestem tu sam, jestem razy dwa. Razy dwa, dwa, dwa, dwa, dwa. Tak wielu za pieniądze zrobi wszystko. Przed kamerami plastik jak tandetne disco. Między nami tajemnica, tajemnica gdzieś wysoko tkwi. Daje znak, że pozostanie długo tak, tak jak być miało. a czysta woda wypłukuje brudy i omywa ciało. Łyk łagodzi stres, stres odchodzi, jakby nic się nie stało. Ciało, swój łeb kładę na mięciutką trawę. Aha, na mięciutką trawę, tak. A na ulicach hałas, na ulicach przelewa się dziki tłum. Warkot samochodów to zagłuszył bezlitośnie wody szum. Szum, co uspokajał dziki rytm. Szybciej, szybciej, goni bezlitosny czas. Aha, aha, aha. Noc walczy z dniem, dzień znów poddaje się, mówi pas. Nad tłumem wisi, lekko się unosi to, co trzyma tutaj nas. Patrzę, patrzę w górę, wszyscy patrzą na raz. Kłamać w żywe oczy, kamery włączone, nic nie szokuje, już nikt cię nie zaskoczy. Jestem lepki, lepiej się do ciebie, ty trzymasz mnie za obolały kark. Nic nie przeszkodzi, by rozlać się tutaj, właśnie tak, na wpół nielegalnie. Aha, aha. A patrzysz prosto w oczy, przełykasz ślinę. Chcę zapytać o tyle rzeczy, naraz, naraz, minimalnie się wyciszam. Otwieram gębę, by wypadły słowa, ty kładziesz palec na mych ustach. Cisza. Bardzo lubię wracać do tej płyty. F jest Z, czyli fish, M, A, D, tworzywo. On bardzo lubi literować, więc ja powiem T, A, J, A, M, N, I, C, A, czyli tajemnica. Z płyty numer 1 to ta z Lambo na okładce, jakby były jakieś wątpliwości. Piękna płyta i też bardzo fajnie pokazująca, jak zmienił się głos fisza na przestrzeni lat, no bo na płycie 25 tej najnowszej już brzmi nieco inaczej, choć tam też hip-hopowe utwory się znalazły. Gosia Jakubowska była u nas przed chwilą. W tej godzinie jeszcze spotkamy się z naszymi redaktorkami, redaktorami. Ania Lalka i Michał Margański się pojawią, a jutro, skoro o Michale wspomniałem, no to on w rozmowie z Fiszem, bo Tauron Nowa Muzyka trwa. Dziś pierwszy dzień, a my będziemy przez 3 dni nadawać właśnie stąd, z Katowic. Mama had to be a man of the house. Papa played mom like cat plays mouse. She had to do what she had to do.

na Sick Modular, czyli Floating Points. Myślę, że Jacek Hawryluk będzie w pierwszym rzędzie, nawet się zrymowało podczas tego koncertu. Wiem, że bardzo czeka, wiem, że bardzo lubi też TV on the Radio, ale to chyba my wszyscy się spotkamy tam pod samą sceną. A teraz ze mną Ania Lalka, czołem. Cześć. Byliśmy ostatnio wspólnie w Bielsku-Białej, rozmawialiśmy o tym, jakie koncerty chcielibyśmy zobaczyć i jakie zobaczyliśmy, no to dziś z Katowic, bo jesteśmy na festiwalu Nowa Muzyka już zresztą kolejny rok z rzędu i będziemy na antenie Trójki donosić o tym, co się dzieje, a ty także w mediach społecznościowych, o czym też mówiłem, więc w Trójce można twoje nagrania na Instagramie przede wszystkim znaleźć. Tak, na naszych relacjach i na Instagramie i na Facebooku na bieżąco, no i też takie podsumowania różne dzienne. I mam nadzieję, że oczywiście uda nam się złapać różnych artystów i artystki, z którymi zamienię kilka słów lub zapytam o polecenia muzyczne, bo takie też rzeczy dzieją się na naszych mediach społecznościowych. Można też do nas pisać, być może będziemy tam też w kontakcie. Zaświeciły ci się oczy na Floating Points? No tak, ja już wczoraj w mojej audycji Barzędzie Serce, a właściwie dzisiaj, bo to jest o północy, mówiłam o tym, jak zachwycam się i jego wcześniejszymi płytami i tą najnowszą. Nie ukrywam, że te wcześniejsze są bliższe mojemu sercu, bo one są takie bardzo filmowe i oddające przestrzeń muzyczną, ale też tak można wyobrażać sobie wizualnie tę jego muzykę. No ale ten set, który usłyszymy jutro, jest czymś, na co najbardziej czekam na Tauronie. Ty jesteś bardzo zaangażowana w polską muzykę, polską scenę muzyczną i akurat tak się składa, że mamy jeszcze w tej godzinie do zagrania kilkoro polskich artystów, między innymi Hoshi, którzy już za chwilę, ale też Oxford Drama. To jest być może taka pozycja, która na moment wyrywa nas z tego klimatu nowomuzycznego, bo tutaj dużo elektroniki, o czym też mówiliśmy, o tym też mówił Adam Godziek w pierwszej godzinie naszego spotkania dziś w rotacji. No ale myślę, że mimo wszystko wpisują się świetnie, no a poza tym to jest świetny koncertowy zespół. Oni naprawdę dowożą na każdym polu. Tak, jak najbardziej. To jest też taki zespół, który być może dalej nie zdobył tak dużej sławy przez to, że jednak operuje językiem angielskim, a jak wiemy, to nie jest najprostsze na naszym rynku, ale ja uważam, że jest to nasz produkt eksportowy i produkt, który może być słuchany na niejednym festiwalu, nie tylko na jakichś showcase'ach typu Great September, bo tam też się ostatnio widzieliśmy, ale też na takich festiwalach jak Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. No i na pewno będzie to koncert oblegany, ponieważ no zresztą tego też mieliśmy mały przedsmak nawet w Trójce, kiedy to wystąpili u nas przed rokiem i Frekwencja jak najbardziej dopisała. No jest to niewątpliwie festiwalowy zespół, który zresztą mamy taką porę roku, taką pogodę, no trudno o lepsze warunki dla koncertu Oxford Dramy. Tak, no i to jest dobrze, że to zauważyłeś. Na tym festiwalu w tym roku, chociaż jest dużo tych kultowych postaci sceny elektronicznej i młode, rozwijające się grupy. Na przykład Michał Margański. Tak, też dokładnie. On na pewno doceni, tak samo jak Adam Godziek, tych klasycznych reprezentantów sceny techno, ale jest też trochę tych indie rockowych, jakichś takich z pogranicza gatunków brzmień. Mamy TV on the Radio, który też w sumie wyłamuje się spoza tego schematu, powiedzmy. Więc jeżeli jest TV on the Radio, to Oxford Drama na scenie polskiej też może zaistnieć. No i Hoshi chyba też lubimy, prawda? Kuba Więcek, zresztą jechałem dzisiaj z nim pociągiem, to znaczy, no nie jechaliśmy razem, ale po prostu byliśmy w tym samym pociągu, więc szykuję się już do koncertu podczas tegorocznej Nowej Muzyki. Dwie płyty na koncie jako Hoshi na razie i to też jest ciekawy eksperyment, który gdzieś zderza muzykę elektroniczną, która tutaj króluje, z jazzem, który z kolei w sercu Kuby Więcka króluje. Tak, myślę, że Nowa Muzyka często pokazuje te jazzowe eksperymenty, zresztą w tym roku będzie też Latarnik, czyli Marek Pędziwiatr i Antony Mills w tym swoim projekcie. I to nie będzie jedyny Mills, który w tym roku się pojawi. Dokładnie, Jet Mills, Antony Mills, ale jeżeli chodzi o Hoshi, to jest nie tylko dwie wspaniałe płyty, ale też Hoshi Sessions i to też idealnie wpisuje się w klimat takiego... Ostatnio Dziarma się pojawiła podczas Hoshi Sessions, więc oni naprawdę gatunkowo też bardzo szeroko. Tak, tak i to też pokazuje, że polska scena jazzowa i rozwija się w tym takim błotnistym, eapsowym klimacie, trochę łączenia tego z hip-hopem, ale też właśnie z elementami popu, co myślę, że Kuba Więcek między innymi robi, bo też jest świetnym producentem, nie wiem, czy to nasi słuchacze i słuchaczki wiedzą, ale jest też producentem muzycznym różnych znanych singli, Ani Szlagowskiej też między innymi, napisał tak. utwór, więc on fajnie strzela się w te międzygatunkowe połączenia nowej muzyki. Bardzo polecamy Hoshi Sessions, bo to są nowe, eksperymentalne, nierzadko aranżacje utworów znanych, mniej znanych artystów. No i żeby pokazać ten rozstrzał gatunkowy, no to wspomniana Dziarma choćby, czyli jedna z czołowych postaci hip-hopowych obecnie w Polsce, no ale też na przykład Livka, czy właśnie wspomniana Ania Szlagowska, one Kasia też Linz. Pojawiły się. Kasia Linz, tak jest. No więc będzie się dużo działo, bardzo szeroko gatunkowo, tak jak i zresztą w tej audycji staramy się przynajmniej to pokazać, że dużo się dzieje i w bardzo różne strony festiwal Nowa Muzyka potrafi nas zabrać. No to po pierwszą płytę sięgniemy, jeśli pozwolisz, płytę imienną Hoshi właśnie. I piękny tytuł. Hawaje. I just block my own reminders to give. to Oxford Drama, o której rozmawialiśmy przed momentem z Anią Lalką, no a wcześniej wspomniany już też zespół Hoshi, czyli projekt Kuby Więcka, jeden z wielu jego projektów, jedna z wielu aktywności muzycznych z utworem Hawaje, i zarówno Oxford Drama, jak i Hoshi na tegorocznym festiwalu Nowa Muzyka, bo jesteśmy w Katowicach i Trójka będzie przez te najbliższe dni relacjonować wszystko to, co dzieje się tutaj na miejscu. Dziś w rotacji koncentrujemy się przede wszystkim na artystach i artystkach, którzy występują na Nowej Muzyce, no i w tym gronie także w line-upie piątkowym Brita Arnold, fenomenalna także twórczyni muzyki elektronicznej Cotton Brain. bardzo się będę starał dotrwać do godziny 4 nad ranem, bo wtedy właśnie Brit Arnold się pojawi. To jest line-up piątkowy i bardzo się cieszę, że w tym roku przyjechała, no bo już od dłuższego czasu w sumie poluję na jej koncert, więc mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć w tym roku podczas Nowej Muzyki. Tu już w tle Zamilska powoli się przedziera. O niej też mówiliśmy dziś zarówno z Adamem Goćkiem, jak i z Anią Lalką, bo to jest jedna z artystek polskich, które na tegorocznym festiwalu Nowa Muzyka się pojawiają. Z ostatniej płyty mój zdecydowany faworyt, czyli utwór Mami. Tak oto, moi drodzy, zmierzamy powoli do końca audycji Rotacja, dziś wyjątkowo dwugodzinnej z festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. I to nie jest jedyna audycja, która będzie z terenu festiwalu nadawana, bo przypominam, że jutro kolejne audycje, czyli no właśnie, dwie listy. To pierwsza trójka Michała Grabka-Grabkowskiego i lista osobista Piotra Meca. Wcześniej w porannym zapraszamy do trójki także Gosia Jakubowska zda relację z pierwszego dnia festiwalu. W sobotę tygodnik muzyczny Jacek Chewryluk poleca się po 17, a już na samo zakończenie soboty Gosia Jakubowska i audycja N3. Na wszystko zakończy się w niedzielę audycją Potrójne pasmo przenoszenia Michała Margańskiego. A za dziś dziękuję ekipa trójkowa tutaj na festiwalu obecna, czyli Gosia Jakubowska, Ania Lalka, Maciej Jankowski, Romuald Wrzodak, obecni na miejscu, a na Myśliwieckiej w siedzibie trójki w Warszawie Elżbieta Malinowska nas realizowała. Dziękujemy i polecamy się festiwalowo, także w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.